وہ کون سا دن ہے جس دن کپڑے کی کٹنگ نہیں کرنی چاہیے؟ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے، جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا۔ کپڑے سینے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمت میں مشورتن عرض ہے کہ منگل کو کپڑے کی کٹنگ سے اجتناب فرمائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔